ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अनुभव हे राजा रघुगण, महापुरुषों के चरण कमलों की धूलि से संपूर्ण शरीर को स्नान किए बिना परम सत्य को प्रतीति नहीं हो सकती। ब्रह्मचार्य धारण करने गृहस्थ जीवन के विधि विधानों के अनुपालन वानप्रस्थ के रूप में गृह त्याग अथवा शीत ऋतु में जल में घुसे रहने घुसे रहने मतलब निमज्जित होना, या ग्रीष्म में अग्नि में अथवा सूर्य की झुलसती धूप में परे रहने जैसी कठिन तपस्याओं से परम सत्य की प्रतीति नहीं हो सकती। परम सत्य को जानने के और भी अनेक साधन है, किंतु परम सत्य उससे ही प्राप्त होते हैं जैसे महान भक्त का अनुग्रह प्राप्त हो। तात्पर्य केवल विशुद्ध भक्त ही दिव्य आनंद का वास्तविक ज्ञान प्रदान कर सकता है। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो, केवल वेदों के आदेशों के पालन से आत्मसिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती। मनुष्य को विशुद्ध भक्त के पास पहुंचना होता है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कामायनावृतम, ऐसे भक्त के अनुग्रह से परम सत्य कृष्ण और उससे अपने संबंध को समझ जा सकते हैं। भौतिकवादी व्यक्ति कभी कभी सोच बैठता है कि पुण्य कर्म करके तथा घर पर ही याद करके ही परम सत्य को समझा जा सकता है। इस श्लोक में इसको अस्वीकार किया गया है। नहीं कोई ब्रह्मचार्य के नियमों का पालन करके परम सत्य को जान सकता है। मनुष्य को केवल शुद्ध भक्त की सेवा करनी चाहिए, इससे फिर सत्य समझ में आ जाए। तो हम क्यों यहाँ बैठ रहे हैं? अच्छा हो हम बाहर जाएंगे, तपस्या करने का मौका है न। इस श्लोक में बोलते है कि तपस्या नहीं करना, ऐसे बोलते नहीं, ऐसा नहीं बोलते, नहीं बोलते कि तपस्या नहीं करना है। तो इस श्लोक पढ़ने से विचार नहीं करना चाहिए कि हम तपस्या नहीं करेंगे, हम भोग विलास करेंगे, यही इस श्लोक का सिद्धांत नहीं है। और इस श्लोक का सिद्धांत भी नहीं है कि कुछ और तपस्या करना चाहिए। करना अथवा नहीं करना, यदि हम महत् कृपा अर्थात जड़ बड़ा जैसे महान भक्तों की कृपा नहीं मिलेंगे, हमारी परम सिद्धि अर्थात प्रेम भक्ति प्राप्त करना संभव नहीं होगा। तो तपस्या करना चाहिए कि नहीं? तो यदि भक्ति में अनुकूल है तो करना चाहिए, अगर नहीं तो नहीं। आराधित हो यदि हरिष्ठपसा तथा किम नाराधित हो यदि हरिष्ठपसा तथा नारद मुनि परम भक्त नारद मुनि अमीमांस कि यदि हम हरि भगवान हरि कृष्ण की आराधना करते हैं तो तपस्या करने का क्या आवश्यकता है, और यदि हम भगवान हरि की आराधना नहीं करते हैं तो तपस्या करने से क्या फायदा है? तो दोनों माइक वाला ये बात स्वीकार नहीं करते, तपस्वी है, तपस्या संप्रदाय है। तो भक्ति में तपस्या करने चाहिए, और ये और खाली तपस्या की बात नहीं है, तपस्या पूजा ब्रह्मचार्य पालन वानप्रस्थ पालन जल में बैठ के शीतकाल में बहुत ठंडे जल में बैठ के ध्यान करना है, और गर्मी के मौसम में ज्येष्ठ महीना में पांच आदमी के बीच में तपस्या करना, ये सब वैदिक रीति है। पांच आदमी का मतलब ऊपर से एक प्रकार का आग है, सूर्य का धूप, और चतुर्थ दिख से आग जलाना है, और उसके बीच में जिससे हम ऐसी कमरे में है तो मन एकदम स्थित होने से स्थिर होने से अविचलित ध्यान करने चाहिए। तो ये सब वैदिक विधि है, और ये सब खराब नहीं है, जबर आप ऐसे नहीं बोलते, ये सभी वैदिक विधि का अर्थ है, अर्थ है या उद्देश्य है वो भोग विलास की वृत्ति, इंद्रिय सुख की वृत्ति दमन करना, जिससे मन स्थिर होगा और चेतना का उद्धार होगी। लेकिन ये सब करके भी यदि मन कृष्ण के चरण राज में आकर्षित नहीं होते हैं तो क्या वास्तव कल्याण हो? यदि हम योग तपस्या ये सब नियम पालन करने से मन और मानसिक अस्थिर वृत्ति को दमन करते हैं, परंतु अंत में कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं तो कोई वास्तव फायदा नहीं है। तो ये जड़ भारत का उपदेश है। तो फिर भी भक्ति में कुछ तपस्या करना है, जैसे कि एकादशी व्रत पालन और जन्माष्टमी नित्यानंद त्रयोदशी गौर जयंती इत्यादि महोत्सव के दिवसों को उपवास करना, और कार्तिक व्रत वो भी पालन कर, चातुर्मास्य में कुछ ना कुछ तपस्या करना चाहिए। लेकिन यही सब तपस्या क्या अर्थ है? तो शास्त्र में चातुर्मास्य की विधियां पालन करने से क्या क्या फल मिलते हैं उसकी तालिका है। अगर चातुर्मास्य में चार महीना में तो लवण नमक नहीं लेना है तो कंठ स्वर बहुत सुंदर बहुत मीठा होते हैं। और ऐसा यही तपस्या यही व्रत पालन करने से यही फल मिलते हैं दूसरा फल मिलते हैं। लेकिन ये सब कर्म खंड के है। भक्त जन तपस्या करते हैं केवल कृष्ण की प्रीति के लिए। यदि तपस्या करने से भगवान संतुष्ट होते हैं तो भक्त जन करते हैं और यदि नहीं तो नहीं करते। तो एक बार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का एक मठ में गौरिया मठ तो सब भक्त एकादशी व्रत पालन करने के लिए तो सब भक्तजन निर्णय किए सब मठवासी निर्णय किए कि इस एकादशी दिवस पर हम सब मठ में रह के बाहर नहीं जाते पूरा निर्जल उपवास करेंगे और 24 घंटे में हम केवल नाम जप और कथा तो ऐसे श्रवण कीर्तन करेंगे कठोर निर्जल एकादशी व्रत पालन करेंगे। और उनके बीच में एक सन्यासी थे जिन्होंने थोड़ा सा अनुकल्प प्रसाद लेते अनुकल्प मतलब फल हल्का आहार जिसमें अनाज नहीं है तो अनुकल्प प्रसाद लेते बाहर जाए प्रचार के लिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस समाचार मिलके कि वो सब मठवासी उपवासी थे परंतु एक सन्यासी उपवास नहीं करके बाहर गए प्रचार के लिए तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का मंतव्य था कि वो सन्यासी गौड़िया मठ का उद्देश्य समझते हमारा उद्देश्य तपस्या नहीं हमारा उद्देश्य है जीव दया नाम रुचि जीव दया नाम रुचि के लिए सब दूसरे भक्त मंदिर में बैठना का संकल्प किया था लेकिन एक भक्त सन्यासी सब कृष्ण बहिमों की जीव को नाम रुचि प्रदान देने के लिए व्रत पालन नहीं करके थोड़ा सा अनुकाव प्रसाद लेके बाहर गया कृष्ण नाम प्रचार करने के लिए। और क्या है वास्तव में प्रचार में तपस्या होती है प्रचार में अनुकूल और प्रतिकूल दो प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं। तो जो प्रतिकूल है असुरिक वृत्ति लोग तो प्रचार और गण को समान नहीं देखे निंदा करते तुम क्या सब बेकार लोग क्या करते हम तो पेट भरने के लिए भिक्षा मांगते हम जाओ कहां से जाओ जाओ तो और प्रचार में तपस्या होती है कौन बाहर जाएंगे इस प्रकार का बरसात में आज कोई जाएंगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के हर संडे इस मंदिर से श्रील प्रभुपाद की दिव्य पुस्तकों का परिवेशन करने के लिए भक्तजन बाहर निकालते हैं, ऐसा होता है। तो आज कम जाएंगे, संभव नहीं है। बहुत दिन के पहले मेरे गुरु भाई मुझको एक कहानी बोला कि वे मतलब उनके बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी था जर्मनी में, और जर्मनी में शीतकाल में शीत बहुत बहुत हो, और बॉम्बे वाले किस प्रकार का शीत आप कल्पना नहीं कर सकते, बहुत ही ठंड होते। और एक दिन इतना सा ठंड था कि वो पूरा संकीर्तन पार्टी चार पांच ब्रह्मचारी ने संकल्प किया कि आज हम छुट्टी करें, बहुत ही ठंड है, आज हम विशेष श्रवण कीर्तन करेंगे अंदर, बाहर नहीं जाएंगे, इतना सा ठंड। ये वो भगवत गीता पलायन शुरू किया, फिर बाहर से आवाज आया नर्र, और बाहर देख ओ वो मजदूर लोग क्या बोलते वो ड्रिल, वो रास्ते को चढ़ने के लिए ड्रिल का काम कर, तो सभी बात सोचे कि ये मजदूर पैसा के लिए इंद्रिय सुख के लिए बाहर है, दिन भर काम करेगा, तो हम कृष्ण के लिए बाहर नहीं जा सकते, तो इंद्रिय सुख के पैसा के लिए, और पैसा से पैसा मिलने से क्या करते हैं, बीयर पीते हैं, भारत के मजदूर जैसे दारू पैसा मिलके दारू पीते, तो जर्मनी में मजदूरों पैसा से बीयर पीते। तो भक्तजन थोड़ा शराम लगते थे कि ये सब लोग की कोई आध्यात्मिक चेतना नहीं है, लेकिन तैयार है इतना सब कष्ट लेके तपस्या लेके इंद्रिय सुख के लिए, तो हम क्यों तपस्या नहीं करेंगे कृष्ण का सुख के लिए। तो भक्ति में ही तपस्या होती है। यदि प्रभुपाद इतना सा कष्ट नहीं ले अमेरिका जाने में, कितना कष्ट था वो जहाज में प्रभुपाद की दो बार हाथ अटैक था, और हॉस्पिटल ले जाने का कोई सवाल नहीं था, प्रभुपाद तो सागर के बीच में थे, फिर अमेरिका में इनके कोई दोस्त कोई सहायक कोई नहीं थे, प्रभुपाद अकेले थे, लेकिन प्रभुपाद बोले कि मैं कभी अकेला नहीं था, मेरे साथ मेरे गुरु महाराज और भगवान कृष्ण स्वयं सदैव थे। प्रभुपाद का ऐसा स्वप्न था ना वो जलदूत जहाज में, कि स्वप्न में भगवान कृष्ण केशव धृत दास विध रूप लेके दास अवतार के रूप में भगवान कृष्ण प्रभुपाद के साथ थे, और प्रभुपाद को बोले कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ में हूं। तो प्रभुपाद बाह्य दृष्टि से अकेले थे और बहुत कष्ट था, तो कोई सहायक नहीं था, पैसा का अभाव भी था, लेकिन प्रभुपाद का विश्वास था भगवान का नाम है और श्रीमद् भागवत में। और प्रभुपाद की आशा थी कि समाज के कुछ लोग कृष्ण भक्ति को आकृष्ट होंगे। वो भागवत का पहले स्कंध के तात्पर्यों में प्रभुपाद बार बार लिखते हैं कि समाज के उच्च श्रेणी लोग, समाज के नेताओं यदि कृष्ण भक्ति आंदोलन को समर्थन करते हैं तो तुरंत ही पूरे दुनिया में आध्यात्मिक क्रांति होगी और समाज में शांति और भक्ति स्थापित होगी। तो प्रभुपाद की आशा थी कि इस कृष्ण भक्ति सिद्धांत, इस श्रीमद् भागवत की वाणी इतनी ऊंची है कि अवश्य ही सब बुद्धिजीवी, कम से कम कुछ बुद्धिजीवी और समाज के नेताओं इस कृष्ण भक्ति वाणी स्वीकार करेंगे। लेकिन क्या हुआ, समाज के सबसे नीचतम व्यक्ति वो हिप्पी लोग कृष्ण भक्ति को आकृष्ट है। प्रभुपाद कई बार बोले इनके शिष्यों के बारे में, कोयला धुले और मोयला जावे ना, वो बंगाली में कोयला यदि धोना है तो फिर भी मैला होते हैं क्योंकि उसका स्वभाव है ऐसा। तो इनके शिष्यों के बारे में प्रभुपाद कई बार बोले कोयला धुले और मोयला जावे ना, तो फिर भी प्रभुपाद का विश्वास था कि दीनों हीनों जत छो हरि नाम उधारे लो चार शाकी जगाए माधा। लेकिन लगता है कि प्रभुपाद की कल्पना में अमेरिकी हिप्पी कितने दीन हीन हुआ, कितने दीन हीन होते, तो लगते प्रभुपाद की कल्पना भी नहीं थी। तो कितने दीन थे, कितने दीन थे, इनके व्यवहार कितना दीन और हीन और नीच था। और हिप्पी सब एक्चुअली मांसाहारी नहीं थे, उस दोष के अलावा उनके सब दोष थे। वो शराब पीने वाला खाली शराब नहीं है, वो गंजा भंग और LSD जो इस देश में अभी तक अमेरिका से ही सब चीज आया है, उसके अलावा LSD क्योंकि इस देश में अभी तक नशा के लिए इतना सा पश्चिमी नशा के लिए इतना सा आकार अभी तक नहीं हुआ, तो लगते आएगा। और सब कुछ जो पाश्चात्य देशों के दोष तो सब कुछ आ गया है अमेरिका, तो अभी अमेरिका जाने के लिए कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ जो अमेरिका में है तो अभी भारत में है, अमेरिका और भारत में क्या फर्क है। तो इस देश में ज्यादा हिंदी बोलना है और उस देश में ज्यादा इंग्लिश, और वो इस देश में भी लगते 10-15 साल में सब इंग्लिश बोलने वाले हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं। तो उस प्रकार का हाल में हिप्पी का मतलब क्रेजी, सब पागल जाए, वो इतना सब नशा रहने से तो सब पागल जाए सकते। और एक बार प्रभुपाद वो एक कमरा में था, किराया का कमरा, और उसका रूम में क्या बोलते सहवासी, वो जो वो एक हिप्पी था और वो नशा लेने से पागल हो गया। प्रभुपाद का डर था कि वो मुझको मारना का प्रयास कर, उसे प्रभुपाद वो कमरा से भाग गए। और प्रभुपाद रास्ते में थे, कोई जाएगा नहीं था, कहाँ जाएंगे, और कोई दोस्त नहीं था, एक दो आधा सहायक थे, लेकिन प्रभुपाद के पैसा नहीं था, पहचान वाले नहीं थे, दोस्त नहीं, कोई मित्र नहीं। तो प्रभुपाद का एक ही शरण भगवान कृष्ण के चरण था। तो ये इस प्रकार का तपस्या प्रचार के लिए वो चार आदमी सूर्य आए, उस प्रकार का तपस्या से और बहुत ही कठिन है, और उस प्रकार का तपस्या लेने से भगवान श्री कृष्ण बहुत ही संतुष्ट होते हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान और इनके भक्तों का वर्णन है। तो प्रहलाद महाराज तपस्या नहीं किया, लेकिन कितना कष्ट ग्रहण किया भक्ति के लिए। तो यदि प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु का वचन ग्रहण किया, ठीक है आप असुर है तो मैं भी असुर होऊंगा, यथा पिता तथा पुत्र होना चाहिए, तो मैं भी भगवान को द्वेषी होऊंगा, यही हमारा वंश का परंपरा है। लेकिन प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु का प्रस्ताव अस्वीकार किया, और उसलिए हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को इतना सा परेशान दिया, इतना सा परेशान दिया। और अम्बरीश महाराज तपस्या किए, वो एकादशी व्रत पालन करना, तो किसी एक हरिवासक एकादशी व्रत है भगवान हरि की संतुष्टि के लिए एकादशी व्रत पालित होते हैं। और अम्बरीश महाराज का प्रख्यान में तो कैसे भक्तजन शांत होते हैं, पूरा विश्वास करते हैं भगवान के चरण में। तो यही सब कहानियों से हम पता मिलता है तो कैसे कष्ट में भगवान की भक्ति होती है, और कैसे कष्ट से भक्ति की सिद्धि होती है। हे भगवान, हे भगवान, हम बार बार जोर से बोल सकते हैं, लेकिन परीक्षा में हम क्या भगवान के चरण में शरण लेंगे या भगवान को भूल करेंगे? तो इसलिए भगवान भक्तों को परीक्षा देते हैं। भगवान का पूरा विश्वास है इनकी शुद्ध भक्तों, लेकिन फिर भी शुद्ध भक्तों को कठोर परीक्षा देते हैं, जिससे शुद्ध भक्तों के महान चरित्र प्रकाश होगा। तो प्रभुपाद महान भक्त थे, अमेरिका जाने के पहले महान भक्त थे, लेकिन कोई नहीं जानते, सब अभय बाबू या अभय प्रभु को समान देते थे, भक्त जय प्रभु अरे बाबू, लेकिन इतने सा समान नहीं देते, सबसे एक बाबू है, वो व्यापार कलास हो गया, इसलिए राज आया है और भजन करते हैं, ठीक है, ऐसे ही बहुत बंगाली भक्त ऐसे है, तो ये सदाचारी है, पंडित है, ठीक है, अच्छे भक्त है, लेकिन प्रभुपाद की महत्व इतना महान है, कैसे प्रकाशित हो इनका पाश्चात्य प्रचार का प्रयास में प्रदर्शित हुआ कि प्रभुपाद एक सामान्य भक्त नहीं है, तो भक्तन कभी सामान्य नहीं है, तो फिर भी भगवत है, महाभगवत है और महान भगवत हो महान भी है। तो एक परिप्रेक्ष्य में सब भक्त समान है, क्योंकि सब शुद्ध भक्त तो शुद्ध ही है, उनके चरित्र में कोई दोष नहीं है। तो फिर भी भक्त मंडली में तारतम्य है, वैष्णवानं यथा शंभु, शंभु श्रीमद् भागवत में कि शंभु एक महान भक्त ये लेख है। और भागवतम में श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं उद्धव के बारे में, न तथा मे प्रियतमा आत्मयोनि न शंकर न च संघर्षनो न श्रेय यथा नैवात्म हो। हरे कृष्ण अभी ब्रेन जुहो में रंजन नैवात्म यथा भवान उद्धव को बोलो कि हे उद्धव तुम मेरे परम प्रिय हो, तो नचता में भी अथवा ब्रह्मा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा आत्मयोनि है, मेरी नाभि से उसका जन्म था, मेरा पुत्र है आत्म। और शंकर भगवान महादेव संकर्ष मेरा भाई बलराम, और श्री मेरी पत्नी लक्ष्मी, जो सब मेरी प्रिय है, लेकिन तुम उन सबों से मेरे परम प्रिय हो। तो कि शंभु महान भक्त है श्रीमद् भागवत में उसका लेते, लेकिन कि उद्धव शंभु से और भी प्रिय है कृष्ण के, भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं। और भगवान कृष्ण उद्धव को और भी बोले कि मेरी सब भक्तों में श्रेष्ठ ब्रज की गोपियां। तो भक्त समाज में तारतम्य किसलिए, श्री कृष्ण उद्धव को बोले कि गोपियां मेरे सबसे प्रिया है, क्यों? क्योंकि गोपियां कोई दूसरे मेरे के अलावा कोई दूसरा चिंता नहीं करते, और लज्जा जो नारियों का भूषण है, तो लज्जा छोड़ के भी सब कुछ छोड़ देते हैं मेरा संग प्राप्त करने के लिए, और मेरा संग नहीं मिलते तो कुछ भी सुख नहीं मिल सकता। यही गोपियां का चरित्र है। तो भक्ति में परीक्षा बहुत होती है, हर सेकंड में परीक्षा होती है। हमारी चेतना कौन सी तरफ जाएगी? माया हमको एक तरफ से माया हमको खींचते है, तो हम माया का आह्वान सुनेंगे या बंद करेंगे? नहीं, मैं गुरु हरि गुरु वैष्णव की सेवा करता हूं, तो एक तरफ से माया का आह्वान है और दूसरा तरफ से हरि गुरु और वैष्णव। तो हम कौन सी बात सुनेंगे? माया हमको बोलते है तो कृष्ण सेवा मत करो, थोड़ा कम करो, इतनी सी भक्ति करने का कोई जरूरत नहीं है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं हरिदास ठाकुर को बताते कि अभी आप वृद्ध हो गया है, इतना सा नाला करने का आवश्यकता नहीं है, थोड़ा कम करो, आप सिद्ध महापुरुष, भक्ति सिद्धि मिल गई है तो इतना सा जाप करने का जरूरत नहीं। तो हरिदास ठाकुर का कर्तव्य था महाप्रभु का आदेश पालन करना, लेकिन हरिदास बोले कि मेरा क्या हुआ, वो हरिदास बीमार थे, तो महाप्रभु बोले थे नाला कम करो। हरिदास ठाकुर बोले कि ये आपका क्या रोग है? मेरा रोग है कि मेरा नाला पूरा नहीं हो, यही मेरा रोग, शारीरिक वो जो है वो भी होते हैं, लेकिन मेरा रोग है कि नाला पूरा नहीं करता। तो ये एक परीक्षा थी चैतन्य महाप्रभु हरिदास को बोले, अभी नाला कम हो नहीं, वो मेरा रोग है कि नाला पूरा नहीं हो। तो भक्ति में परीक्षा बहुत होती है और ये सब परीक्षा उत्तीर्ण करने से हम गोलोक वृंदावन जा सकते हैं, वो यात्रा का किराया है। तो भक्तन के लिए इतने से तपस्या करना और ये सब कठोर वैदिक नियम पालन करने का जरूरत नहीं है, तो फिर भी भक्तन भोग विलासी नहीं है और भक्तन के प्रयास कृष्णार्थ अकेला चेष्ट, सब कुछ जो हम करते हैं बोलते हैं सोचते हैं तो सब कुछ कृष्ण के प्रति होना चाहिए। लेकिन क्या है इस भौतिक स्थिति का वातावरण अनुकूल नहीं है भक्ति के लिए, तो यदि हम स्थिर करेंगे कि हम भक्ति करेंगे तो हम भौतिक स्थिति के चरम के विरुद्ध जाते हैं। यदि हम स्थिर करेंगे कि मैं भोग विलासी होऊंगा तो माया हमको सहाय करेंगे और कुछ हमको कुछ भोग देंगे और उसके बाद फलेसर, यही माया की वृत्ति है। तो यदि हम भोग विलासी होंगे तो हम थोड़ा सा भौतिक सुख मिल सकते हैं, लेकिन भौतिक सुख के साथ सांसारिक दुख भोगना पड़ेगा। और यदि हम स्थिर करेंगे कि हम कृष्ण सेवा करेंगे तो हम फिर भी हम कुछ भौतिक सुख मिलेंगे, वो भी संभव हो दायित्व का कारण से, और साथ भी दुख मिलेंगे क्योंकि इस भौतिक जगत की स्थिति है कि सुख और दुख होते हैं। लेकिन यदि हम प्रयास करेंगे भक्ति करना तो अवश्य, विशेषकर यदि हम प्रयास करेंगे कृष्ण भक्ति प्रचार करना तो अवश्य ही बहुत विघ्न होगा। श्री भक्ति मार्ग यह कंठक कोटि रुद्ध, इस भौतिक जगत में कोटि कोटि कंठ विघ्न है भक्ति मार्ग। तो कृष्ण भक्ति करने से, विशेषकर भक्ति प्रचार करने में अवश्य ही बहुत विघ्न हो, लेकिन भक्तन ये सभी कठिनाई में भगवान का हाथ देखते हैं। तो भगवान हमको परीक्षा देते हैं और ये ही अब ये विघ्न है, ये कठिनाई है, अब भगवान की सेवा और दृढ़ से सेवा करने से तो भक्ति जुड़ा होना चाहिए। यथंतश्च दृढ़व्रताः, दिले लोग तो भक्ति अच्छी तरह नहीं कर सकते। तो आज कुछ मालकों, आज मालकों ने ठीक है एक दो बार हरे कृष्ण हरे कृष्ण, तो ऐसे भक्ति नहीं होती। संकल्प करना चाहिए, कम से कम 16 माला जाप करना और ये सब नियम पालन करना है। और जितने भी हम नियम पालन करने, इतना सा हमारी भक्ति वृद्धि होती है। तो यदि हम शुद्ध केवल शुद्ध कृष्ण प्रसाद लेते हैं तो इससे प्रसाद के रूप में हम कृष्ण की कृपा में लगे। यदि हम सोचते कि तीन बार भगवान के लिए रसोई करना ये सब, तो अच्छा हो हम दुकान से कुछ वेजिटेरियन बिस्कुट खरीद के भगवान पूरा प्रेम से भगवान को अर्पण करेंगे, फिर हम प्रसाद लेंगे। तो ऐसे कपटी से भक्ति नहीं होती है। तो कुछ नियम है भक्ति में, तो कम से कम इतना सा तपस्या करना चाहिए कि यही संकल्प कि हम प्रसाद के बिना और कुछ नहीं कहेंगे। और प्रसाद का मतलब जो यो में भक्तिया प्रयक्षित, जो भक्तन बनाते हैं, जो भक्तन विधि पालन करने से रसोई करते हैं और अर्पण करते हैं, तो यही प्रसाद है। और आलसी होने से भक्ति नहीं होते। तो ये सब भक्ति नियम जुड़ता से पालन करना चाहिए। तो यदि हम जुड़ व्रता लेते हैं भक्ति में तो और हम भक्ति फल मिलेंगे, प्रेम फल मिलेंगे। तो अच्छी तरह पालन करने से और दिला होने से तो एक ही फल नहीं मिलता। भगवान या भगवत प्राप्ति इतनी सस्ती नहीं है, भगवान अमूल्य है। और पूरा प्रयास नहीं करने से भगवान को नहीं मिलते, और पूरा प्रयास करके भी तपस्या इज्जया अर्थात पूजा करना, छंदस अर्थात वेद शास्त्र पढ़ाया, जल में अग्नि में सूर्य में तपस्या करना, ब्रह्मचार्य वानप्रस्थ ये सब व्रत लेने से भक्ति या भक्ति सिद्धि पूरी नहीं होती है। भक्ति में महत कृपा होना चाहिए। रहुगन महाराज जड़वरत से पूछे तो आप कैसे इस प्रकार का परम ज्ञान मिल और जगरत महाराज का यही उत्तर है कि महत कृपा बिना अर्थात शुद्ध भक्तों की कृपा की बिना इस महान ज्ञान प्राप्त नहीं होते हैं। तो महत्सैवम द्वारम आहोर विमुक्तिस साधु संग सर्व शास्त्र को लाभ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो भक्त्या संजते या भक्त्या भक्तिस्तु भगवत भक्त संघेन पर जायते। शास्त्र में बहुत प्रमाण है कि भक्ति केवल शुद्ध भक्तों से मिलती है। तो वो शुद्ध भक्ति जो शुद्ध भक्तों से मिलते तो कैसे मिलते? तो इस श्लोक में जब बड़ा बोलते हैं कि इनके चरण रज लेके पूरा शरीर का मार्जन करने चाहिए। तो इसका क्या मतलब है? मतलब है ऐसे इसका व्यवहारिक अर्थ की पूरा विनम्र होने से शुद्ध भक्तों के उपदेश ग्रहण करना। यदि हम भक्तन का चरण राज लेकिन पुरुष का मार्जन करेंगे लेकिन शुद्ध भक्तन का उपदेश और पालन नहीं करते हैं तो क्या फायदा हो? कुछ नहीं। तो उपदेश क्या है? सुनना चाहिए और गुरु मुख भावना वाक्य चित करिए आ ना करिए हम उन्हें आशा। तो भक्ति मार्ग सरल है, यदि हम पालन करेंगे हम फल मिलेंगे। लेकिन किसका साहस है, किसका विश्वास है गुरु मुख पद नाक्य चित करे आ ना करे हमारे आशा। बोलना सहज लेकिन हम क्या पूरा पालन करते हैं या नहीं? तो जड़बड़ स्वयं इतने सा तपस्या भक्ति में। तो पहले भरत महाराज थे और इनका विशाल सम्राट छोड़ के बन गए थे भक्ति और तपस्या करने से। लेकिन वो हरिण पर इनका अथाह आकर्षण था और ऐसे विभ्रांत हो गया है और वो हरिण का आकर्षण का फल से अगला जन्म में हरिण का शरीर धारण करते। लेकिन उस शरीर में उनका पूर्व जन्म का स्मरण था और इसलिए वे हरिण के रूप में महात्मा जन की संगति की और ईश्वरीय लगे जड़बड़ वे उन्मत्त जैसे भगल जैसे किसी के संग नहीं किए। तो कितना कष्ट ग्रहण किए तो अभी नहीं किए कि भगव जैसे और किसी से किसी दूसरे व्यक्तियों से कुछ भी व्यवहार नहीं किया। तो इतने उदासीन थे कि वो सब डकैत जागरात को लेके काली माता को बलि करने के लिए तैयार थे और जागरात कुछ नहीं बोल सोचे जो आगा करेंगे तो करेंगे ठीक है। मेरा कर्तव्य है हरि स्मरण जीवाने मराने गति आर नहीं मो ये बहुन सहज है राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर जीवाने मराने गति आर नहीं मो बहुन सहज है लेकिन हम क्या जड़ बड़ा जैसे तैयार है बलिदान होने के लिए तो जब बरात इतना उन्नत भक्त थे कि खुद का जीवन रक्षा करने के लिए कुछ भी प्रयास नहीं किया लेकिन जब रास्ते में वो सब चीती थे तो जिससे उनको नहीं मानना तो क्या बात वो फौकी जो धारण किया था तो हिलाता था फिर रघुगण महाराज बहुत गुस्सा हो गए क्या तुम पागल हो क्या करते हो ये वो सब चीटी है उसको मारना ठीक नहीं लेकिन मैं राजा हूं तुम राजा हो कैसे राजा हो अगले जन्म में तुम चीटी हो सब और ऐसे ज्ञान उसके पहले जड़ बड़ा जो परम ज्ञानी थे तो किसी को कुछ भी नहीं बोल तो अभी शुरू किए रघुगण महाराज जड़ बड़ा की कृपा पहला कृपा पात्र रघुगण महाराज पूछे तो कैसे इस महान ज्ञान मिले और जड़ बड़ा महाराज का उत्तर महत कृपा से और इसी वृतन में रघुगण महाराज जगबराट की कृपा मिलने वाले हैं। तो कैसे मिला इस ज्ञान ऐसे मिला तुम अभी मिलते हो मेरे से जगबराट ही महान भक्त थे तो स्वयं ये सब कुछ भी नहीं की तपस्या ब्रह्मचार्य वानप्रस्थ ये सब व्रत नहीं करके केवल महाजन की कृपा से हरि स्मरण किए थे ये जड़बरात का आदर्श है। जड़बरात की स्थिति महाराज महान राजा रघुगण की स्थिति से बहुत ही उत्तम है। रघुगण महाराज कुछ दिनों में एक राजा जैसे है नाटक नहीं जैसे आज प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है करीब 20 साल के बाद राष्ट्र में एक कुत्ता हो ऐसा था। वो एक ज्योतिष बोला कि स्वाधीन भारत के पहला प्रधानमंत्री अगला जन्म में स्वीडन में एक कुत्ता था। तो ऐसे होते हैं तो महाराज रघुगण अभी महाराज है तो संभव है जो आज का महाराज खाओ का महारात हो रात का मतलब चुअर महारात आज का बादशाह खाओ का बंदर ये संभव है बंदर रूपी बादशाह तो अगला जाना नहीं बंदर हो लेकिन जड़ बरात की महिमा अभी तक प्रसारित होती है। प्रसिद्ध होने के लिए जागरण का कोई प्रयास नहीं था, लेकिन भक्तजन की महात्म्य इतना सा है कि बहुत बहुत महान महान राजा की स्मृति जब खलास हो जाते हैं तो भक्तजन की महात्म्य विश्व में चलते रहते हैं, क्योंकि वो ख्याति भक्तजन की ख्याति वो भगवान के संबंध में है और भगवान सनातन है और जो भक्तजन है उनकी सिद्धि उनकी ख्याति वो भी सनातन होती है। तो भक्ति में महाजन की कृपा प्राप्त करना चाहिए। तो कैसे प्राप्त होती है? तो केवल महाराज की जय हो बोलने से नहीं होते हैं और महाराज के साथ बैठ के फोटो खींच रहे और दूसरों को दो घर में फ्रेम करके फोटो रखना है तो ये भी ठीक है, लेकिन महत कृपा प्राप्त करने के लिए महत प्रयास करना चाहिए। भक्ति तो सरल ही है, लेकिन यदि हम महान कृपा प्राप्ति है तो अच्छा हो महान प्रयास करना। तो महान प्रयास क्या है? जो प्रभुपाद की ग्रंथों लिखे बॉम्बे या किसी भी जगह में जाते बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते यही महान प्रयास है और उससे प्रभुपाद बहुत ही संतुष्ट होते हैं। यस्य प्रसाद भगवत प्रसाद यस्या प्रसाद नदतिगतो, इनकी कृपा से परम सिद्धि भक्ति सिद्धि मिलती है और उनका अप्रसाद इनकी कृपा प्राप्त नहीं करने से नगतिकतो भी अपी अपी का मतलब ये सब तपस्या व्रत संकल्प इत्यादि करके भी यदि हम महत कृपा नहीं मिलते हैं तो हम भक्ति सिद्धि प्रेम सिद्धि नहीं मिलेंगे। तो तपस्या होती है भक्ति में, लेकिन केवल तपस्या करने से भगवान संतुष्ट नहीं होते। रावण हिरण्यकशिपु वे भी महान तपस्वी थे, लेकिन ये सब तपस्या करने का फल था अभक्ति, भगवान को द्वेष कर। तो सब कुछ जो हम करते हैं अनुकूल यस्य संकल्प, भक्ति में अनुकूल होना चाहिए और सबसे अनुकूल भक्ति में क्या है? शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल चरण रेणु भक्त चरण रेणु, उसका अर्थ कि हम इतना विनम्र होना चाहिए कि हम शुद्ध भक्तों का मार्गदर्शन पूरा ग्रहण करेंगे। भक्त भक्तजन के चरण रज में स्थान प्राप्त करने का मतलब राजी होना चाहिए इनके उपदेश पालन करने के लिए। हरे कृष्ण। अगर किसी का प्रश्न है बोले, मुझको आशीर्वाद दे। जो भरत महाराज का जो चरित्र है, हाँ एक मिनट एक मिनट, भारत महाराज कौन से जन्म में? भारत महाराज का जो चरित्र है वो चिंत आश्चर्य जरूरी है, जैसे उपदेश कर रहे हैं कि बिना भगत का जो अभी से न जाते कोई कहते हैं हाँ कि बगैर महापुरुषों की कृपा से किसी को ये ज्ञान लाभ नहीं हो सकता है। हाँ सो वैकुंठ चंद्र का ज्ञान लाभ नहीं हो सकता। हम लोग देखते हैं कि उनके चरित्र में महत् कृपा उन्होंने प्राप्त किया, ऐसा कोई घटना नहीं। अच्छा नहीं, ऐसा बोला नहीं कि वो जब हरिण के रूप में थे तो सत्संग किए थे विशेषकर, और वो याद भी था वो जड़बड़ाहट का रूप में। उनकी भक्ति के कारण, अगले जन्म की भक्ति के कारण उनको याद था, ऐसा कह रहे नहीं। जड़बड़ाहट का जीवन में ऐसा नहीं है कि भक्त संगति नहीं हो, पूर्व जन्म से इनकी सिद्धि थी। एक्चुअली वो क्या है कि भरत महाराज तो कैसे भी भ्रंत हुआ तो प्रभुपाद का मंतव्य है इनका तात्पर्य में कि कैसे भक्ति पद से भ्रष्ट थे या आधा भ्रष्ट थे, क्योंकि वो गुरु का मार्गदर्शन नहीं मिल, अकेले स्वयं भक्ति करते थे। यही मैं बोल रहा हूँ, उनका चरित्र आश्चर्य भक्ति, लेकिन यहाँ पर वो ऐसे व्यक्ति को उपदेश करते हैं जो व्यक्ति उनका अपराध किया, जो राजा रघुगण जो कि उनके पास पालकी उठा करके अपराध किया, उनके उठवा कर तो उनके ऊपर वो कृपा करते हैं और उनको बहुत कृपा मिला, ऐसा देखा नहीं जाता। तो यही महाजन के स्वभाव है, नहीं क्या बोलते हैं चैतन्य चरितामृत में, महाजन स्वभाव ये चारित थे पमर निज कार्य नाही तबु जाए थार गौर, कि महाजन के स्वभाव है पमर पापी जन का उद्धार करना, और उनके कुछ काम नहीं है कुछ नहीं करना है, फिर भी ऐसे नीच पापी जन के घर जाते हैं खास उनके उद्धार करने के लिए। तो ये महाजन का स्वभाव है कि आत्मराम है स्वयं संतुष्ट है लेकिन कष्ट लेते हैं दूसरे व्यक्तियों का उद्धार करने के लिए, और जैसे तैसे हो हम महाजन का की संगति करते हैं तो लाभ होगा हमको। तो वो गजेंद्र इनकी पूर्व जन्म में भक्त लेकिन एक्चुअली अपराध नहीं था, लेकिन ऐसे घटना से हाथी के रूप में थे, और हाथी के रूप में तो पूरा ज्ञान की मैं ऋषि था और जीवन का उद्देश्य है भक्ति करने तो सब भूल हो गया है, तो लेकिन वो सुप्त रूप में था। तो ऐसे जब महा कठिनाई में थे तो भगवान की दिव्य स्तुति की, तो वो गजेंद्र का चारण पकड़ किया, वो क्या बोलते मकर क्रोकोडाइल क्या बोलते मगर, तो प्रभुपाद बोले कि वो मगर भगवान की कृपा में सुदर्शन चक्र से वो मार गया, फिर वो देव रूप में। इसके बारे में प्रभुपाद बोले चांदेरा चराने से भी भक्त सुने हमारे, क्योंकि इतने से समय 100 दिव्य वर्ष वो भक्त का चरण पकल किया उससे भगवान की कृपा में। तो जैसे तैसे हो भक्त संग करने चाहिए अनुकूल रूप से अच्छा हो, लेकिन इसलिए रामानुजाचार्य बोले कि यदि हम भक्ति के लिए पूरा असमर्थ है माला के लिए रुचि नहीं है, सेवा के लिए रुचि कुछ, हम एकदम अगर हम एकदम बेकार हो, लेकिन फिर भी हृदय में थोड़ी सी इच्छा है भक्ति करने के लिए, तो भक्त समाज में बैठ जाओ और छूटो और खाली संग करो, ऐसा लाभ होगा। इसलिए प्रभुपाद इतना उत्साहित है इनका ग्रंथ वितरण करने का, क्योंकि वे सबको उनका संग ऐसे दे रहे हैं। प्रभुपाद इनकी ग्रंथों से अभिन्न है। भक्त संग क्या है? केवल वो भक्त का शरीर देखने से संग नहीं होता, भक्त संग का सार अंश है इनकी वाणी श्रवण करना। तो प्रभुपाद की वाणी है ये सभी ग्रंथों में, तो इसलिए प्रभुपाद इनकी ग्रंथों से अभिन्न है। और प्रभुपाद बहुत उत्साहित थे और है ये सब ग्रंथ का वितरण करने के लिए, क्योंकि इस प्रकार प्रभुपाद सबको इनकी शुद्ध संगति दे रहे हैं। एक प्रश्न है पीछे से, माइक दीजिए ज्यादा से। कौन ऐसे बोला? आंखों बंद करो, कान बंद करो, मुंह बंद करो और भक्ति करो। प्रभुपाद स्वयं जब अमेरिका में थे एक टेप रिकॉर्डर खरीद लिया और कोई सुनने वाला नहीं था, वो प्रभुपाद टेप में बोल रहे थे जिससे भविष्य में लोगों का कल्याण होगा इनकी दिव्य ध्वनि सुनने से। तो ऐसे ही दूसरे लोग जो भी बोलते हैं हम प्रभुपाद जो बोलते हैं हमको स्वीकार करते हैं। अगर आपका दूसरा राय है हरे कृष्ण आप महान व्यक्ति हो, लेकिन आपकी बात हम स्वीकार नहीं करते। कितने सारे लोग अभी तक इतने सा फायदा मिलते है ये सब प्रवचन सुनने से। और प्रभुपाद इनके शिष्यों को बोले हर रोज पाठ करना, प्रवचन करना। तो अगर प्रवचन बोलने से और सुनने से लाभ होते हैं तो ये सब रिकॉर्ड करके वितरण करने से दूसरे व्यक्तियों का लाभ नहीं होगा तो होगा ना। तो अच्छा हो ये पूरा दुनिया आसक्त शब्दों से बड़ा है, तो अच्छा हो ज्यादा कृष्ण भक्ति ग्रंथ प्रचार, कृष्ण भक्ति प्रवचन प्रचार जितने भी संभव हो करना चाहिए। तो कितने न्यूज़पेपर, मैगजीन और सब बेकार किताब है, और ज्यादा भक्ति ग्रंथ प्रकाशन करना चाहिए और भक्ति शब्दों का वितरण करना चाहिए। जितने भी संभव हो इतना सब वितरण करो, वितरण करो, वितरण करो। इसके बारे में एक्चुअली नाउ इज द टाइम। नहीं नहीं वो प्रश्न है वो टेप और पुस्तक वितरण एक्चुअली didn't ask about पुस्तक लेकिन मैं भी प्रयास करता हूं इस प्रकार प्रभुपाद मुझे बोले पुस्तक लिखना तो मैं प्रयास करता हूं और प्रभुपाद की कृपा से कुछ पुस्तक मेरे द्वारा प्रकाशित हो गया गुजराती जल जीवन